وہ قلب سلیم جو شرک اور کفر اور بدعت سے سلامت دل ہو، وہ قلب منیب جو اللہ کی طرف ہی پلٹنے والا اور رجوع کرنے والا دل ہے، اللہ کو بغیر دیکھے ہی اس کی ہر بات کو مان لینے والا، وہ قلب مخبت جس کی بھرپور توجہ اپنے خالق کی طرف ہوتی ہے، وہ قلب وجل جو نیکیاں کرنے کے باوجود بھی خوف میں رہتا ہے نہ جانے یہ نذرانہ عبادت قبول بھی ہوگا کہ نہیں، وہ قلب تقی جس میں مساجد، علماء، قرآن، بیت اللہ، ان کی عزت اور ان کی عظمت جس دل میں ہو یہ اللہ کو پسند ہے، وہ قلب مہدی جو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانے والا دل ہے، وہ قلب مطمئن جس دل کو اطمینان ملتا ہی اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ کی توحید سے ہے، اللہ کی کلام سے ہے، وہ قلب حی وہ زندہ دل جو بات کو بڑی توجہ سے سنتا ہے اور سننے کے بعد دل میں جگہ بھی دیتا ہے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کا عزم مصمم بھی کر لیتا ہے،